Ja, daar zijn we. Hele goede middag. Volgens verslavingsarts Robert van der Graaf zijn we na corona beland in een nieuwe pandemie. Nou, welke dat is, dat hoort u zo meteen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De twee mannen die een video maakten en rondstuurden van de neergeschoten Peter R. de Vries bereiden een maand later een andere liquidatie voor. Dat zei het OM op een zitting in de zaak rond de moord op de Vries. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Dit moordplan zou blijken uit de telefoonberichten tussen mensen die aliassen gebruikten als In God We Trust en Rambo Kimbo. Het lijkt erop dat ze het op iemand uit het criminele milieu hadden gemunt, want het was oorlog, zo staat het in die berichten. De twee vroegen om een brommer, om helmen, zwarte helmen en een auto om te vluchten. Ze zouden het doelwit hebben geobserveerd en ook een wapen geleverd hebben gekregen. Dat noemen ze dan een toy of een pipa. Maar deze liquidatie is dus wel voorbereid, maar uiteindelijk niet uitgevoerd. De twee verdachten zouden zijn aangestuurd door dezelfde man die hen opdroeg om de moord op de Vries te filmen. Het OM wil aantonen dat 7 van de 9 verdachten in de moordzaak een criminele organisatie vormden en op meerdere momenten samenwerkten. Bij drone-aanvallen op Moskou is vanochtend vroeg een gebouw in de voorstad Istra beschadigd, zegt de burgemeester van die stad. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er in totaal 3 Oekraïense drones neergehaald door de luchtafweer. De Moskouse burgemeester zegt dat er ook wrakstukken zijn terechtgekomen in de buurt van een residentie van president Poetin. De afgelopen tijd zijn er geregeld Oekraïense drone-aanvallen geweest op Rusland. T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel gaan er vandaag verder onder de nieuwe naam Odido. Het bedrijf wil zich nog meer richten op abonnementen met onbeperkte data. Voor de klanten van beide merken verandert er weinig. In Den Haag hebben oudere organisaties een petitie aangeboden tegen bezuinigingen in de zorg die door ruim 30.000 mensen is ondertekend. Ze vinden dat de kortingen op de budgetten voor ouderenzorg van tafel moeten. De petitie wordt ondersteund met een demonstratie bij het Centraal Station in Den Haag. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Salah Abdeslam, de bekendste verdachte van de terreuraanslagen 7 jaar geleden in Brussel. In juli was Abdeslam al door een jury schuldig bevonden aan terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Volt pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een ander mensbeeld dat gebaseerd is op vertrouwen. De partij vindt dat de menselijke maat de standaard moet worden. Ook wil de partij dat de overheid ingrijpender maatregelen neemt tegen verspilling. De overheid gaat inderdaad bijsturen om te zorgen dat we hier op een bepaalde manier kunnen blijven leven. En als we dat niet doen, dan worden de uitdagingen alleen maar groter, worden de risico's alleen maar groter. Dus ik denk dat we op dit moment hele duidelijke keuzes moeten maken, die durft Volt ook te maken, om te zorgen dat we ook in de toekomst op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen blijven leven. Net als bij vorige verkiezingen zet Volt radicaal in op één Europa. Volgens de partij is het een illusie dat Nederland zelf een antwoord kan vinden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Volt wil een Verenigde Staten van Europa met een eigen leger, een gezamenlijk klimaatbeleid, Europese belastingen en een Europese spreidingswet van vluchtelingen. In Frankrijk zijn gisteren op de eerste dag van het nieuwe schooljaar bijna 300 islamitische leerlingen in een abaya naar school gegaan, ondanks een verbod op dat gewaad op Franse scholen dat vorige week werd afgekondigd. Het merendeel van de leerlingen mocht naar binnen nadat ze het gewaad hadden afgedaan, maar meisjes die dat weigerden zijn naar huis gestuurd. De regering verbood het gewaad dat op de grond komt en lange mouwen heeft, omdat het een religieuze uiting zou zijn. Dat is strijdig met het strikt seculiere karakter van Franse scholen. Het weer, het is een zonnige zomerdag. De temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen opnieuw warm bij 28 tot 31 graden en ook later deze week veel zon. Verkeersinformatie met Tim Schaap. Goedemiddag. Het rijdt langzaam rondom de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Bij Etten-Leur is de weg volledig dicht. Er gebeurde namelijk aan het begin van de middag een ongeluk. Momenteel zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Houd rekening met extra reistijd, want omrijden moet via knooppunt Klaverpolder over de A17 en over de A16. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. Aids is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. 4,99 euro. 10. Voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Villa. Goedemiddag op deze, ja, toch wel tropische 5 september. De airco van de villa staat op een aangename 21 graden. En zometeen te gast verslavingsarts Robert van der Graaf. Hij stelt dat we na corona zijn beland in een nieuwe pandemie. We zijn met z'n allen verslaafd geraakt aan zitten. En hij komt zo, en ik denk dat hij dat staand doet, in de villa vertellen over deze gewoonte waar we misschien allemaal wel verslaafd aan zijn. En dan onze rubriek Terug naar Toen. Dan gaan we terug naar 5 september 2010. Op die dag overleed kunstenaar Corneille. En met voetbaljournalist David Stolk heb ik het zo over de cultverhalen in het amateurvoetbal. Wat is toch de charme van dat soms bikkelharde amateurvoetbal? Dat allemaal zometeen, maar nu eerst nieuws van de kiesraad. Ja, nog 78 dagen te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen. Achter de schermen is inmiddels een gigantische operatie gaande om 13 miljoen kiesgerechtigden te kunnen laten stemmen op 22 november. Nieuwe partijen die mee willen doen konden zich tot vorige week bij de kiesraad melden onder welke naam ze dat willen doen. Hans Klok, hij is secretaris-directeur van de kiesraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het allemaal over die versnippering natuurlijk van het politieke spectrum in Nederland. Hoeveel nieuwe partijen hebben zich bij u gemeld? Er zijn nu in totaal 70 partijen die geregistreerd zijn met een naam. Dus dat zijn partijen die al in de Tweede Kamer zitten, of die de vorige verkiezingen al een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd. En partijen die nu hebben gezegd, wij willen mee gaan doen aan deze Tweede Kamerverkiezingen. In totaal 70. En die partijen gaan zich nu voorbereiden op de kandidaatstelling. Ja, precies. Want hoeveel nieuwe partijen zijn er dan precies bij? Totaal zijn het dus 70. We hebben afgelopen maandag in de kiesraad vergaderd over de laatste verzoeken. En dat waren 16 nieuwe partijen. Partijen kunnen zich eigenlijk altijd gedurende het hele jaar registreren. Maar vorige week maandag was de laatste dag. Dus helemaal zeggen hoeveel nieuw kan ik niet. Maar in totaal zijn het er nu 70. Zijn het er 70? En bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen? Bij de vorige verkiezingen hadden we 89 registraties in 2021. En daar deden toen uiteindelijk 37 partijen namen deel aan de verkiezing. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Of partijen die zich registreren en uiteindelijk ook echt mee gaan doen. En in 2017 waren er 81, dus we zitten er iets onder ten opzichte van de laatste twee Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dus we gaan naar beneden, zou je kunnen zeggen. 70 partijnamen geregistreerd door u. Ik heb hier het lijstje voor me liggen van de nieuwe namen. Nou, ik pik er even een paar uit waarvan wij dachten, nou, die vallen op. Bijvoorbeeld, wij doen niet meer mee aan de politiek. De Second Wind, politieke partij voor basisinkomen. En Vox Populi, Partij van de Sport. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij vroegen ons wel af, aan welke voorwaarden moet dan zo'n partijnaam voldoen? In principe proberen we zoveel mogelijk ruimte te geven, ook vanuit de kiesraad als centraal stembureau voor die verkiezingen, aan partijen om hun naam te registreren. Dus we kijken, als een partij zich meldt met een nieuwe naam, dan kijken we van, is er al een registratie van een andere partij die daarop lijkt? Is er dan voldoende onderscheid tussen die namen? En we kijken van, is er niet misleiding voor de kiezer of verwarring voor de kiezer als een naam heel erg lijkt op een andere naam die al geregistreerd is of al eerder geschrapt is. Ja. Dus daar zijn we wel aan het kijken. Misschien een voorbeeld. We hebben nu twee verzoeken gehad van één partij iedereen en een partij iedereen met een verschillende manier van schrijven. Daarvan heeft de kiesraad het verzoek wat als laatste is gekomen nu afgewezen, omdat het te veel leek op de naam van de andere partij die ook iedereen als iedereen kan worden uitgesproken. Ik haak nu al helemaal af inderdaad. Dus volgens mij, sorry. Maar volgens mij zou dat inderdaad niet hebben gewerkt. Kunt u nog eens een naam noemen die er niet doorheen is gekomen? De meeste verzoeken zijn er toegewezen, maar er is nog één ander verzoek afgewezen. Dat was een verzoek van een partij die al bij ons geregistreerd stond. Die wilde zijn naam wijzigen en die wilde het wijzigen in bescherming bevolking. Nou, dan kijken wij van, zijn er andere organisaties die zo heten? En er is een organisatie bescherming bevolking vanuit vanaf de jaren 50 tot de jaren 80 die heeft bestaan. Die heeft geholpen bij burgerbescherming, een vrijwilligersorganisatie. Die organisatie is door de overheid opgericht. Die bestaat niet meer, maar het erfgoed wordt nog wel onderhouden en wordt ook nog actief onderhouden. Daarvan hebben we gezegd dat leidt tot verwarring bij een deel van de kiezers. Of het niet daaraan verbonden is. Dus dat verzoek hebben we afgewezen. Ja, maar die nieuwe partijnamen, die 16, betekent dat ook dat we die gaan terugzien op het stembiljet? Nee, dat hoeft dus niet, want partijen moeten nu een volgende fase in. Dat is eigenlijk de fase van de kandidaatstelling. En 9 oktober is de dag waarop ze al hun papieren en formulieren moeten inleveren. Dan moeten partijen een bedrag betalen van €11.250. Dat noemen we een waarborgsom. Maar ze moeten ook, als ze nog niet in de Tweede Kamer zitting hebben, dus als ze nog geen zetel hebben, moeten ze ook ondersteuningsverklaringen indienen. En dat betekent dat kiezers aangeven van ik steun deze partij, dat zij deel gaan nemen aan de verkiezingen. Nou, dat moet. We hebben Nederland bij de verkiezingen opgedeeld in 20 gebieden. En ze moeten in elk van die gebieden dan 30 kiezers vinden die hen ondersteunen om in dat gebied deel te kunnen nemen. Dat noemen we een kieskring. Deel te kunnen nemen aan de verkiezing. Dus de partijen moeten nog wel het een en ander doen om daadwerkelijk op het stembiljet te komen. Nou, dan leveren ze al hun spullen in. Ook kandidaten moeten zeggen dat ze ermee akkoord zijn dat ze op de lijst staan. En dat gaat de kiesraad dan controleren, alle papieren. En op 13 oktober hebben wij dan een zogenaamde zitting. En dan vertellen we welke partijen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd. En je ziet dus ook wel een verschil tussen het aantal geregistreerde partijen en het aantal partijen wat daadwerkelijk op het stembiljet moeten staan. Precies, want je moet nogal wel doen, hè, voordat je erdoor bent, dan, als ik het zo hoor. Dus alleen met die naam ben je er nog niet. Als die nieuwe partijen nu misschien voor een deel wel doorgaan, u had het net over 70 partijen die we dan eventueel zouden hebben, 70 namen. Gaat dat passen op een stembiljet? Waar denkt u dan aan? U kent misschien het stembiljet van het stemhokje, dat we dat uitvouwen en precies, dan best een groot stembiljet is. Daar passen 34 kolommen op, dus 34 partijen in één horizontale lijn. Als het er nou meer partijen worden, zullen we het stembiljet op een andere manier moeten worden vormgegeven. En dan zou je moeten kijken hoe het dan wel past op het stembiljet, maar in één rij zouden de 34 naast elkaar kunnen. Ja, gaan we daar wel overheen, denkt u? Is dat wel eens gebeurd? Dat is nog niet gebeurd, maar de afgelopen verkiezing hadden we 37 partijen die meededen, maar niet alle partijen doen in al die kieskringen, dus al die gebieden mee. In Amsterdam waren toen de meeste partijen die meededen, de kieskring Amsterdam, en dat waren er 33. Dus dat past precies. Goed. Wat is het volgende grote moment in dit hele traject? Waar gaat u nou naar uitkijken? Ja, dat is voor ons wel echt de dag van kandidaatstelling. Dus alle partijen gaan nu aan de gang met de voorbereiding van hun kandidatenlijsten. Dat partijen ondersteuningsverklaringen gaan verzamelen van 2 weken voor die dag van kandidaatstelling. Dan komen ze dat inleveren bij ons. Dat is voor ons wel een groot moment, want dan moeten we alle controles uitvoeren op heel veel papieren. Kijken of alles klopt. Dan ronden we dat af. Dan vervolgens worden de kandidatenlijsten gedrukt. Worden alle stemhokjes in orde gebracht en gaan we naar de dag van de stemming. En het is ook wel echt een groot overheidsevenement. Ik denk dat het wel het grootste overheidsevenement is, in ieder geval in één dag. Want u zei al, er moeten 13.000 mensen worden uitgenodigd om te komen. En we hopen ook dat ze allemaal komen. En dat is dan op 9000 locaties die normaal gesproken geen stemhokjes of stembureau zijn. Dus het is niet alleen een kwestie van de deur open doen en een stemhokje neerzetten, maar het is echt een grote logistieke operatie voor ook gemeentes. Die zijn er ook heel hard mee bezig om dat in orde te brengen. Nou, ik denk dat Hans Klok ook geen vrije dag meer heeft de komende tijd, als ik het zo hoor. Secretaris-directeur van de Kiesraad, dank u wel. Voulez que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Venise van Julien Clerc. Tot half vier. Villa VDB. Ja, verslavingsarts Robert van der Graaf is hier. Hij stelt dat we na corona zijn beland in een nieuwe pandemie. We zijn namelijk met z'n allen verslaafd geraakt aan zitten. Hij noemde de ziekte chair use disorder. Hoe dat zit en hoe zorgelijk het is, ga ik met hem over praten. U kwam hier net binnen. Heel flauw natuurlijk. Dan wil ik tegen u zeggen, gaat u maar zitten. Want dat zeg je tegen een gast. Nou, u ging natuurlijk gelijk. Die stoel werd in de hoek gezwiept en u ging staan. En ik sta ook, hè, dat ziet u. Dat doe ik voor u. Ja, dat is denk ik. Doe het niet alleen voor mij, maar ook voor jezelf. Hè? Dit is heel goed. Nee, maar bedoel, als we het dan gaan hebben over zitten. We hebben het de hele dag al over. Iedereen die gaat toch wat vaker staan. En de bureaus worden omhoog geschoven en weer naar beneden. En ik bedoel, hoe laat is het leven nou? 2:18. Ik sta hier dus 18 minuten. En ik heb zeker al 5 keer de neiging gehad om te gaan zitten. Ja, dat is dat verslavende gedrag, hè? We zijn zo gewend om dit te doen. En als je het niet meer doet, hetgene wat je gewend bent, dan voelt dat onwennig. Dat zijn ontwenningsverschijnselen. En dan heb je de neiging om weer terug te vallen. Dat noemen we relapse. En dat gaat de hele tijd door, tot je op een gegeven moment gewend bent om op een andere manier te werken. Ja, dus ik heb nu last van ontwenningsverschijnselen. Ja, en craving, als je zin hebt om die stoel weer te consumeren. Ja, want dat is het echt een beetje. Ja. Ja, ik geef het onmiddellijk toe. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is zitten zo slecht? Nou, we weten niet exact hoe het zit qua mechanisme. Maar we weten wel dat langdurig comfortabel stoelgebruik, dat de kans op allerlei ziektes en vroegtijdig overlijden vergroot. Vroegtijdig overlijden? Vroegtijdig overlijden, ja. We weten niet exact hoeveel mensen overlijden aan het gebruik van een comfortabele stoel. Maar Australisch onderzoek laat zien dat dus excessief sedentair gedrag noemen we ook. Dat leidt tot zo'n 7% van de sterfgevallen. Nou, als je dan een simpel rekensommetje maakt naar Nederland. Dat kan je waarschijnlijk niet zo doen, maar dan kom je ongeveer op 10.000 doden ten gevolge van excessief stoelgebruik. Maar wat krijg ik van excessief stoelgebruik dan? Nou, er zijn aanwijzingen dat je hartvaatziekte, dat je vergrote kans hebt. Verschillende soorten kanker. Dat soort dingen. Hè. Diabetes type 2. Dus het is, als je overlijdt, dan kijken we altijd naar de doodsoorzaak. Bijvoorbeeld hartstilstand. Maar daarachter zitten vaak andere oorzaken. Zoals roken, zoals drinken, zoals ongezond eten. Maar dus ook het consumeren. Excessief consumeren van een luie stoel. Ja, want ik denk dan wel, mensen met diabetes hebben vaak ook diabetes omdat ze te dik zijn. Dat komt dan toch gewoon door het eten? Te veel eten? Nou, maar dus ook, en dat hebben we nooit doorgehad, door excessief gebruik van die luie stoel. Daar komen we steeds meer achter dat dat een onafhankelijke risicofactor is. Net als al dat sterk bewerkte junkfood en roken van sigaretten en alcohol. Dit is eigenlijk een van de big four. Ja, en big four? Roken, alcoholgebruik, sterk bewerkt voedsel, wat we voedsel noemen. Wat eigenlijk gewoon ook een soort genotmiddel is. Hè? Al die koekjes, snoepjes en kant-en-klaar maaltijden. Suiker. Dat soort dingen. En dan die stoel. Dat zijn eigenlijk de vier grote dingen. Als we dat met z'n allen net wat minder zouden doen. Of als we daar helemaal mee zouden stoppen, dan kan je een groot deel van de ziekenhuizen sluiten. Ja, maar goed, ik hoorde net in de Ster een bericht over stop met roken. Hè? Vanaf oktober krijg je weer stoptober. Ja. Nou, de Ster staat er bol van allemaal kreten over dat je mee zou moeten doen. Ik hoor nooit iets in een Ster over je mag niet meer zitten. Nee, en dat moet dus wel gaan gebeuren. Want ook het minderen of stoppen met comfortabele stoelgebruik, dat is niet anders dan stoppen of minderen met roken of alcoholgebruik. Het zijn dezelfde veranderingsprocessen. En we hebben hier wel te maken met een ontzettend groot gezondheidsprobleem wat we niet zien. We staan echt nog aan de vooravond wat dat betreft. Ik merk het ook in discussies met collega's. Die komen met dezelfde dingen, dezelfde weerwoorden als we in de jaren 70 hoorden als Lens en Mijnsma het over stoppen met roken had. Zoals? Wat zeggen ze dan? Ach, dat valt er van mee. En waar haal je dat vandaan? Oh, statistiek, ja, dat zal wel. Al die cijfers. En mijn opa, die is 90 geworden en die zat de hele dag. Dat soort dingen, dat krijg ik nu terug, hè? Ja, maar even terug in de tijd. Ik bedoel, die opa, die zat de hele dag. Zijn wij dan meer gaan zitten dan opa? Wij zijn meer een comfortabele, luie stoel gaan consumeren. Want als ik gesprekken voer met grootouders bijvoorbeeld, die geven allemaal aan van op een gegeven moment kwam de luie bank in de woonkamer. Maar die hadden we vroeger niet. En mijn bedovergrootouders, die hadden helemaal geen stoel. Die hadden misschien een krukje. Maar zeker als je 2, 3 eeuwen geleden gaat, had alleen een koning of een keizer of een hoge geestelijke had een luie stoel. Maar het normale volk had helemaal geen stoel. Maar is een luie stoel dan erger dan een krukje? Jazeker. Oh, want? Op het moment dat je niet lekker zit, bijvoorbeeld op de grond, dan krijg je na een aantal minuten al een beetje een harde kont. Ja. Het voelt niet lekker en dan ga je dus bewegen. Er is ook, dat noemen we de 15-minute chair. Dat zijn stoelen die gemaakt zijn dat je echt na 15 minuten eraf gaat. En die zijn bijvoorbeeld in grote fastfoodrestaurants, zodat je de doorloopsnelheid van mensen vergroot, dat je meer klanten kan bedienen. Dus dat lijkt comfortabel. Je gaat zitten en na 10 minuten denk je van, oh jongens, dit zit niet meer lekker. Dan ga je staan. En onbewust ga je dus uit de stoel en ga je weg. Ja. En dan kan de volgende. Dus, en andersom kan ook, als je hem dus heel comfortabel maakt, dan verleid je eigenlijk mensen om heel lang te zitten, heel lang die stoel te consumeren. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je wil dat mensen de hele dag achter het beeldscherm zitten te typen. Nou, dan moet je niet zo'n 15 minutes hele oncomfortabele stoel hebben. Dan moet je zorgen dat het één groot comfort is. Geldt ook voor stoelen in de auto. Dus ik zeg altijd, als je niet lekker zit, dan zit je goed. Dus zitten is prima, maar ga dan op de grond zitten, op je knieën, gehurkt. Gewoon op een harde ondergrond. Want dan blijf je de hele dag in beweging. Dat is net als onze voorouders een paar eeuw geleden. Ja. En zoals eigenlijk de hele menselijke evolutie. En iedereen heeft altijd zo gezeten. Want zitten is prima. Maar ik zit wel te denken nu aan bedrijven die van die enorme bankstellen verkopen op die woningboulevards. Hoe kijkt u daarnaar, naar dat soort ondernemingen dan? Want die verkopen iets waar u tegen bent. Nou ja, dat is net als big tobacco of big alcohol of big food. Dat is big chair. Ja, dat is een industrie die ons dus eigenlijk ziek maakt en verleidt om dit onbeperkt te consumeren. En daar moeten we wat tegen doen. Ja. Maar goed, we zijn toch ook aan de andere kant wel goed bezig. Hè? Want iedereen heeft het over de stappenteller. Hè? Ik probeer ook 10.000 stappen per dag te lopen. Dan ben ik toch goed bezig. Kan ik daarna toch wel even uitbuiken in een stoel? Je bent al goed bezig. Maar zoals ik al zei, het stoelgebruik is een onafhankelijke risicofactor. Dus als jij een half uurtje per dag wandelt, dan voldoe je aan dat vinkje. Maar als je dan 10 uur per dag een stoel consumeert, dat compenseert elkaar niet. Ik vergelijk het vaak met dat je meer groente en fruit moet eten. Maar dat heeft niet heel veel effect als je onbeperkt toch door blijft gaan met chips en cola en zo. Dus je moet minder cola, chips, meer groente, fruit. Minder stoelen consumeren, meer gaan bewegen. Nou, maar is deze verslaving dan erkend als een verslaving? Nee, zeker niet. Nee, u bent een soort roepende in de woestijn? Of nee, heeft u... ik ben de eerste die dit nu onderzocht heeft ook. En ook mensen heeft geholpen om daar los van te komen, van dit gedrag, van deze verslaving. Ja, want u bent verslavingsarts. Ja. Probeert u mensen er echt van af te helpen? Ja, en ik gebruik dezelfde methodieken met cognitieve gedragstherapieën, motiverende gespreksvoering en van alles en nog wat. Om mensen dus... Kijk, iemand die komt bij mij met een vraag om te stoppen met drinken. Maar als hij ook te veel stoelen consumeert en banken en rookt en junkfood eet, dan ga ik niet zeggen, we doen alleen alcohol. Want het is allemaal aangeleerd consumentengedrag. En veranderen is veranderen wat dat betreft. Dus dan kan je beter het gehele pakket, omdat het ook vaak aan elkaar in elkaar verweven is, kan je aanpakken. Ja, en dan denkt u niet alleen aan sport, maar dan denkt u ook vooral aan, ga niet zitten. Ja, die stoel. Die luie stoel. En vervang hem eventueel door een oncomfortabele stoel. Ga op de grond zitten, zoals jonge kinderen ook allemaal doen. Die gaan niet op een luie bank zitten. Dat leren wij de kinderen. Ja, en zit u zelf ooit eens ergens op? Ja, nou ja, zeker als ik in een auto zit, dan moet ik dat en ik rij, dan zou ik dat moeten doen. Maar dan probeer ik elke 20, 30 minuten wel uit die auto te gaan. Echt waar? En even het stoelgebruik te onderbreken, omdat dat de risico's op hartvaatziekte en zo al lijkt te verminderen. Dus ik probeer het te vermijden, maar het is ontzettend lastig in deze maatschappij. Nou, we werken eraan. Nou, het zou ook helpen als de rest ook zou helpen, zoals jullie nu. Precies. Ja, dat helpt. Dat helpt. U staat, ik sta. Ik beloof u dat ik het tot het eind van de uitzending ga volhouden. En ik moet u ook nog zeggen dat ik ben net terug uit Japan. Daar ben ik geweest voor mijn werk, voor Omroep Max, voor een podcast over de verslaving. En daar waren helemaal geen bankjes. Nergens was een bankje. Ik werd er gek van. Ik wilde met een koffie of wat dan ook ergens zitten. En dat kon dus gewoon niet. Ontwenningsverschijnselen. En zij zijn het gewend, ze hebben daar geen last van. Nee, nou mooi. Goed. Prachtig. Verslavingsarts Robert van der Graaf, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. ALM Vintage Future Higher Love. NPO Radio 1. Het nieuws van de NOS met Ismael de Bruin. De twee mannen die een filmpje maakten en een rondstuurden van de neergeschoten Peter R. de Vries bereiden een maand later een andere liquidatie voor. Dat zei het Openbaar Ministerie op een nieuwe zitting in de zaak. De nieuwe aanslag werd niet uitgevoerd. Het doelwit was mogelijk iemand in het criminele milieu. Opnieuw zit een winkelketen diep in de problemen. Modeketen Shubi kan de rekeningen niet langer betalen. Dat schrijft het vakblad Retail Trends. Om te voorkomen dat de keten de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Bij de kiesraad zijn in totaal 70 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren zijn nog 16 nieuwe namen in het register opgenomen. Daarbij zijn onder meer de Liberaal-Democratische Partij, Wij doen niet meer mee aan politiek, de Partij van de Sport en de Partij voor Ontwikkeling. Franse scholen hebben tientallen meisjes naar huis gestuurd die in een abaya naar school waren gekomen. Het verbod op het gewaad was vorige week afgekondigd. Volgens de regering is de kleding, die door moslims wordt gedragen, in strijd met het seculiere karakter van Franse staatsinstellingen. Max. Terug naar toen. En wij gaan terug naar 5 september 2010. Villa VD. Op die dag overleed kunstenaar Corneille op 88-jarige leeftijd. Corneille, tot zijn dood bleef hij kunst maken. Hij was een van de oprichters van het Cobra-collectief. De naam Cobra is afgeleid van de steden van herkomst van de kunstenaars: Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Wij waren net als vitaminepillen voor de kunst na de oorlog. Dat had het wel nodig. Corneille is sterk beïnvloed door kindertekeningen en zogenoemde primitieve kunst. Vogels, vrouwen, bomen, lente, tropische planten enzovoorts. Dat is het materiaal wat ik gebruik. In zijn hele oeuvre is niets te merken van de somberheid en de depressies in zijn laatste levensperiode. Vele mensen dromen van een hemel en daar geloof ik dus niet in. Ik wil graag een hemel op aarde hebben, als dat kan. Ja, over Corneille praat ik met Maarten Bertheu. Hij is hier te gast. Hij is als conservator betrokken bij de tentoonstelling Cobra 75, Grenzeloos en Vrij, waarin werken van de kunstenaar nu te zien zijn in het Cobra Museum in Amstelveen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U ging gelijk weer zitten, hè? Ja, helaas. Ik ben een beetje geblesseerd in mijn knie, waardoor ik niet zo lekker sta. Nee, nou, dat mag allemaal, hoor. Goed. Heel even naar Corneille. Ik heb het vanmorgen ook weer even de website erbij gepakt. Ik dacht, hoe zag het er ook alweer uit? Hoe zou u het omschrijven, het werk van Corneille? Ja, dat is eigenlijk een beetje in drie fases te scheiden. Een beginperiode, die Cobra-periode, dat is heel vrij met allerlei kinderlijke-achtige wezens, kinderachtige, een vlieger en kinderachtige beelden, zou ik maar zeggen. Het klinkt een raar woord, maar dat is in dit verband klopt het wel. Daarna een fase dat hij heel erg gefascineerd is door het landschap en met name het landschap in een heel woest, onbarmhartig landschap in het Sahara-gebied, waar veel gesteentes zijn en waar hij dus schilderijen maakt alsof hij van bovenaf op dat landschap kijkt. Of in sommige gevallen geabstraheerde figuren van rondreizende stammen schildert die door de woestijn gaan. En een laatste periode waarin hij veel weer naar een figuratie teruggaat en weer ook figuren in zijn schilderijen toelaat. En dat zijn vaak, nou, hij zei het toen net al in zijn inleiding, hij schept eigenlijk een soort paradijselijke wereld waarin de natuur, dieren, planten, maar ook de mens zichtbaar zijn. En dat is een heel optimistisch beeld. En heel kleurrijk, hè? En heel kleurrijk. Precies, want daar denk ik dan gelijk aan als ik aan Corneille denk, die kleuren. Was hij eigenlijk een geboren kunstenaar? Er zijn verhalen dat hij in zijn jonge jaren al in het gras liggend voorstellingen had wat er om zich heen gebeurde. En daar tekeningen van maakte. En hij heeft heel intensief gewerkt. En zeker in die koperperiode zijn er verhalen dat ze straatarm waren. Ook Appel, een goede vriend van hem in die periode. Daar zijn ze rondtrekkend door allerlei provincies van Nederland gegaan. Hebben daar à la Van Gogh het landschap getekend. En dan konden ze net met een tekening die ze aan een boer gaven, konden ze wat aardappelen krijgen en zo. Ze hebben dus heel intensief geleefd. Heel puur voor de kunst, heel gepassioneerd. En dat tekent hem wel een beetje. En wat voor milieu is hij opgegroeid dan? Want ik geloof dat hij Nederlandse ouders heeft, maar in België is geboren. Ja, precies. Hij is in Luik geboren en later in Haarlem terechtgekomen. En vandaar is hij uiteindelijk toch via een reclametekenaarsopleiding bij de Rijksacademie terechtgekomen. 1940, waar die ook Karel Appel ontmoette. Maar wat opvallend was voor zo'n arm milieu, denk ik. Ja, Appel kwam natuurlijk ook van een minder gunstige afkomst, financieel gezien. Dat klopt, ja. Ja. En die Cobra-kunststroming, hè? Want daar Karel Appel en hij waren daar de grondleggers van. Waar staat dat dan precies voor, Cobra? Nou, je moet je voorstellen dat na de Tweede Wereldoorlog, waarin alle emoties onderdrukt waren geweest, elke spontaniteit weg was geweest, er een behoefte was, juist die emotie, juist die eruptie van gevoel, om dat in beeld te brengen. En daardoor verzetten ze zich tegenover een kunst die ook voor de Tweede Wereldoorlog al was, wat namelijk realistisch was en ook een zekere somberheid hadden. Zij hadden een soort van idee, het moet anders. We willen alles wat in die kunst gebeurd is, willen we overhoop halen. En het moet veel meer op een directe expressie van ieders mens. Hè? Zoals kinderen dat tekenen, zoals iemand die geestelijk in de war zit, ook een hele vrije manier van expressie kan hebben. Zoals bij, dat geldt voor Corneille heel belangrijk, de meer volkskunstachtige uitingen die er zijn, die ook niet bepaald worden door academische eisen die er gesteld worden hoe het eruit moet zien, maar juist die vrijheid, die grenzeloosheid, dat is ook de titel van de tentoonstelling die ik nu voor het Cobra Museum heb samengesteld. Maar daar gaat het dus vaak over. Dus je moet die ongerepte vrijheid van uiten, die moet centraal staan. Ja, goed, dat deden ze dus in Cobra, noem ik dat maar even. Maar in 1951 stopte die stroming. Wat ging hij toen eigenlijk doen, Corneille? En waarom gingen ze eigenlijk daarmee stoppen? Er waren ideeën van dat het zich verder niet ontwikkelde. Dat was niet. Ze wilden eerst een heel pan-Europese beweging creëren met mensen uit allerlei richtingen en landen. Maar er waren ook onderling hier en daar wel wat controversies over hoe die weg dan bereikt kon worden. En ze vonden het eigenlijk beter om op te stappen en gewoon ieder zijn weg verder te gaan. En dat was ook eigenlijk al vanaf het begin. Ze waren natuurlijk hele sterke individuen. Constant, Corneille, Appel, die hebben alle drie een hele eigen ontwikkeling gehad. Maar ook de andere Cobra-leden. En die ontwikkeling was dus heel. Dat ging helemaal uit elkaar. Iedereen ging zijn eigen weg. Ja, maar hoe ging Corneille verder toen? Want uiteindelijk herinner ik me dat hij op een gegeven moment ook op kopjes stond. En dat het opeens een beetje een commerciële kant kreeg. Ja. Nou, na die periode dat ik net vertelde, dat hij dus veel door het Afrikaanse landschap geïnspireerd is. Dat waren vaak heel geabstraheerde landschappen. Met krassen en een knalrode zon bijvoorbeeld in zo'n compositie. Ging hij inderdaad steeds meer weer die figuratie toelaten. Dus het waren weer figuren, dieren. En die periode was heel succesvol. En hij wilde ook kunst aan het volk brengen. Hij wilde populair gezegd, ik schilder een optimistische wereld. Geen wereld waar de ellende is. Maar juist die bijna paradijselijke scènes, die schilderde hij. Maar goed, betekende dat ook dat je het moest gaan verkopen commercieel? Dus afbeeldingen op allerlei dingen? Daar is hij zelf partij in geweest. Maar het werd om hem heen ook zeer gestimuleerd. Hè. Er waren dus ook mensen die geld verdienden door de edities. Hij maakte heel veel drukwerk. Is litho's, maar later zeefdrukker. En die gingen grif, werden die afgenomen. En hij zat eindeloze van die, ja, die... Dat kun je makkelijk verspreiden. Dus op die manier bereikte hij een heel groot publiek. En werd hij populair. En dat werd ook weer door handelaren die, ofwel banken die via een aankoop of een pen kreeg je bij als je spaarder werd van een bank, of je kreeg een stropdas, of je enzovoort. Dat werd dus gewoon merchandising werd het. Ja, en werd hij daar beter van? Ik bedoel, financieel waarschijnlijk wel, maar werd hij nog serieus genomen of werd er toch naar gekeken van, nou ja, die wil geld verdienen aan zijn werk? Ja, dat is dus de keerzijde. De artistieke belangrijkheid, de porté van zijn artistieke kunnen op dat moment werd door de kunstwereld niet meer serieus genomen. Nee. Die vonden het veel te verdacht dat je alleen maar voor de commercie werkt. En eigenlijk deed het ook een beetje afbreuk aan wat eerst de bedoeling was. Namelijk helemaal niet per se geld verdienen, maar juist een soort hoop geven van optimisme in ontwikkelingen. Ja, dus toen hij uiteindelijk doodging, was dat dan een beetje somber allemaal, zijn carrière? Hij heeft helaas zelf ook een aantal persoonlijke psychische moeilijke periodes gehad. En die heeft zijn werk natuurlijk ook niet goed gedaan. Daar heeft hij ook onder geleden echt. En het is. Je kunt niet zeggen dat het tamelijk dramatisch was, maar het was wel iemand die. Zijn man leefde eigenlijk van een soort elan. Hij wilde een poëtische wereld, een scheppingsdrang die hij had, die werd steeds meer een soort automatisme. En dat was eigenlijk een fiasco voor hem. Goed, dank u wel voor uw komst, Maarten Berthe. Vanaf vandaag is het dus precies 13 jaar geleden dat Corneille overleed. En mocht u nou dat werk van hem willen zien, dat kan dus in het Cobra Museum in Amstelveen. En we gaan even met de muziek ook terug naar 2010. Maroon 5. Oh yeah! I'd rather let them be. So let me be. Een hit dus in 2010, Misery van Maroon 5. Er is nieuws van de NOS. Griekenland wordt getroffen door hevig noodweer. In een groot deel van het land geldt op dit moment code rood vanwege flinke regen en onweer. Correspondent Thijs Kettenis, hoe is de situatie op dit moment? Kun je er wat meer over vertellen? Ja, op verschillende plekken in het land zijn er overstromingen. Vooral de regio rond de stad Volos is getroffen. Dat is zo'n 4 uur ten noorden hier van Athene. Rivieren zijn daar echt in woeste stromen veranderd. Huizen zijn ondergelopen en auto's worden daar meegesleurd. Ook het ziekenhuis daar is ondergelopen. En mensen worden op dit moment met boten uit hun huizen gehaald. Ook zitten er even daarbuiten. Daar is een toeristisch gebied en daar is een berg gebied en daar zitten 110 bewoners en toeristen vast. Iedereen daar heeft op zijn telefoon de oproep gekregen om zo min mogelijk naar buiten te gaan. En dat geldt ook voor het eiland Skiathos daar in de buurt. Ook daar is de situatie vrij ernstig. Ja, en zijn er echt ook slachtoffers gevallen? Nou, tot nu toe is bekend dat er 1 man is omgekomen. Hij werd verpletterd onder een muur die instortte. Dat was in Volos, in de buurt van die stad. Hij ging waarschijnlijk probeerde hij bij zijn dieren te komen. Het gaat om een boer. Er is nog een andere man vermist. Die zou zijn meegesleurd door het water. En in de regio rond de stad is het inmiddels verboden ook om de weg op te gaan. Ja, en hoe uitzonderlijk is deze hevige regenval voor Griekenland? Nou, hevige regenval komt wel vaker voor, maar zo hard en zo hevig als nu, dat is echt wel uitzonderlijk. Helemaal natuurlijk als je bedenkt dat we kort geleden hier nog te maken hadden met enorme droogte en natuurlijk die gigantische bosbranden. Intussen voorspellen sommige weermodellen in delen van Griekenland vandaag en morgen evenveel regen als in 1 jaar tijd daar normaal valt. Maar nogmaals, dat zijn modellen, dus of dat uitkomt, dat moeten we zien. Maar er zijn echt meteorologen die zeggen dat ze zich niet kunnen herinneren dat ze zulke extreme neerslagvoorspellingen hebben gezien in Europa. En daarom geldt dus voor een groot deel van Griekenland vandaag en morgen code rood. NOS-correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. Alice de Bruin, Villa. Ik heb goed nieuws voor echte voetballiefhebbers. Want sinds dit weekend rolt ook de bal bij het amateurvoetbal weer. En dat amateurvoetbal barst van de cultverhalen. Verhalen die voetbaljournalist David Stolk voor de echte liefhebbers uitwerkt in de nieuwe app, de George geheten. Goedemiddag. Goedemiddag, Ellis. Hi. Ook al gaan staan? Ja, ik moest staan, begrijp ik. Ja, of moest, dat is beter voor mezelf ook. Ja, het schijnt zo te zijn. Ja, ik ben ook verslaafd aan zitten. Ik sta nu inmiddels 47. Maar het wijntje laten staan dan ook vanavond, hè? Ja. De George, even de naam. Waarom de George? Ja, de naam is natuurlijk naar George Best. De Noord-Ierse voetballer. Bekend geworden in Manchester. Successen gevierd in Manchester. Maar ook, hij was ook gek op alcohol. Snelle auto's, mooie vrouwen. Dus dit is een beetje voor mij de personificatie van het mooie van het voetbal, laat ik het zo zeggen. Dus net niet verhalen, de ook waar het mis kan gaan, de rauwe randjes. Dus, de cultverhalen waar jij van houdt, begrijp ik. Zeker, ja. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat jij het afgelopen weekend ook onmiddellijk bent gaan bekijken, dat amateurvoetbal. Ja, waar ben je geweest? Ik ben bij Bikwik geweest in Haren. Ja, bij een van de oudste voetbalclubs van Nederland. Ooit een keer landskampioen geweest zelf, daar ben ik geweest kijken. Ja, en waarom is dat amateurvoetbal? Hè? Want waarom vind je dat zo leuk? Ja, het is ook amateurvoetbal. Maar amateurvoetbal en ook wel voetbal uit de lagere divisies. Dus niet de Premier League, dus niet de Champions League. Dat is toch wel het echte, het pure voetbal. Ook waar veel mensen nog komen kijken ook. Ook in Engeland, Duitsland, noem maar op. En in Nederland ook? In Nederland ook. Kijk maar naar de eerste divisie, hè, waar nu grote clubs als NAC, NAC, Breda, FC Groningen nu voetballen, daar zitten elk weekend bijna 20.000 mensen. Dus ja, dat leeft wel enorm. En daar zijn de voetballers nog aanraakbaar, zeg maar. Ja. Want ze zitten niet in zo'n heel groot stadion. Je kan misschien nog wel een beetje. Ja, het is ook wel komen. Een groot stadion. Maar weet je, het is, je mag overal komen. Het is niet zo beveiligd allemaal. Het is allemaal wat laag bij de grond. Dat is toegankelijker. Precies. Ja, dat is het woord. Ja. Ja, SBS die heeft nu ook een programma, de voetbaltrainer, waarin ze een aantal amateurtrainers volgen. En daar horen we dat het soms toch behoorlijk fanatiek eraan toe gaat. Ik zal ze werkelijk helemaal kapot maken. En niet 1-0, 2-0. Ik wil hier gewoon echt met grote cijfers winnen. Nou, schakelen! Meteen erop zitten! Hebben. Tijd. Je rug. Ja! Als hij hier ligt, is hij uit. Dan moet zijn kop eraf! Nee, is geen buitenspel! Nee, is geen buitenspel, Kenny! Fucking, met de uitkomen, man! Kom. Ja. Jeetje, wat een gedoe. Ja, dat zie ik wel wekelijks op de amateurvoetbalvelden. Hoor je dit wel. Ja. Want is dat dan onderdeel van het amateurvoetbal? Die beetje die agressie, die opgewondenheid? Nou, agressie is het niet. Het is echt die 90 minuten, zeg maar. Dat er ook dus een grensrechter uitgemaakt wordt voor Rottevis. En daarna is het ook vergeten. Drinkt iedereen een biertje met elkaar. Eet een frikandelletje en is het weer klaar. Het is eigenlijk net de samenleving. Of eigenlijk hoe een samenleving zou moeten zijn, denk ik. Je kan in die 90 minuten is alles geoorloofd. En daarna een biertje drinken. En dan is het allemaal weer klaar. Dan zit je weer bij elkaar gezellig. Maar het is wel zo dat het professionalisme, zeg maar, jezelf heel erg serieus nemen, is natuurlijk wel heel erg doorgecijpeld. Ook wel in die amateurvoetbalwereld. Trainingsmechanismes in de punt naar voren en systemen. Ernst Happel zei vroeger al, kankerlul, gewoon voetballen. Maar vaak is dat ook wel, nemen trainers, en dat hoor je hier ook, zichzelf ook wel heel erg serieus, ook in die klasses. Ja, want wordt er ook betaald voor het amateurvoetbal? Ze zeggen van niet, maar het is een publiek geheim dat het wel gebeurt. Er zijn voorbeelden te over. Tweede divisie, daar gebeurt het wel. Daar moeten spelers zelfs onder contract staan. Derde divisie ook wel. En des te lager de divisies en de klasses worden, wordt het ook wel eens op andere manieren gedaan. Dus een rijke voorzitter die bijvoorbeeld iemand in dienst neemt. En vroeger kreeg je dan een staande klok of een mut pootaardappelen, maar nu krijg je gewoon een paar centen toegespeeld. Ja. Dus het geld komt daar ook al naar binnen, zou je ook kunnen daar zeggen. Ja. Dan zijn er ook nog de clubs WKE en PKC 83. Ja. Dat is speciaal, geloof ik, verteld. Nou, dat is speciaal in zoverre. Dat zijn twee woonwagenkampen. En je hebt sinds dit seizoen heb je weekendvoetbal vanaf de eerste klasse. Ja, dus in Nederland is het enige land waar je zaterdag en zondag voetbal hebt in de amateurdivisies. Dat is vanaf de eerste klasse nu afgeschaft. En dat is nu voor het eerst dat beide kampen, één uit Groningen en de andere uit Emmen, bij elkaar in de klasse zitten. Dus dat is natuurlijk een duel om naar uit te kijken. Ja, en waarom dan? Daar gebeurt altijd wat bij die jongens. WKE is bijvoorbeeld afgelopen seizoen kampioen geworden van de tweede klasse. Dat deden ze bij Helpman uit. En ik heb de kantinebeheerder van Helpman, dat ligt net onder Groningen, gesproken. Hij zei, ik heb een omzet gehad. Nou, we hoeven een half jaar eigenlijk geen bier meer te verkopen, zo goed. Dus ja, dat amateurvoetbal leeft echt. En bussen vol daarheen. Ja. Vind je het leuker eigenlijk, amateurvoetbal, dan zeg maar de gewone Eredivisie, Champions League, al dat soort zaken waar iedereen altijd naar wil kijken? Ja, ik vind dat leuker. Niet alleen amateurvoetbal, maar ook de lagere divisies. Ik ga ook graag naar Engeland, naar de derde, vierde divisie, vijfde divisie zelfs. Daar zitten op een dinsdagavond ook gewoon 12.000, 13.000 mensen op de tribune. Daar is het rauwer, ruwer, echter. Daar kun je een paai krijgen, nog een biertje. En in Duitsland is het ook zo, die cultuur echt verweven, ook in die maatschappij, ook in die buurten daar. Ze doen heel veel voor de community. Dat is mooier om naar te kijken. En die jongens zijn gewoon dichtbij, aan te raken, mee te praten. En dat kijk ik veel liever naar dan naar Paris Saint-Germain of Barcelona of Real Madrid. Oh, ja. Echt waar? Ja, veel liever. Ja. Terwijl kwalitatief zie je daar natuurlijk veel mooier voetbal. Ja, maar het gaat mij nooit echt om de wedstrijden of om de systemen of om de kwaliteit. Maar het gaat me echt om de verhalen die mensen hebben. Wat een supporter die al 40 jaar bij een club komt, wat hij meegemaakt heeft. Clubs die divisies lager zijn gekelderd en dan weer proberen omhoog te komen. Kijk, dat soort verhalen. Het zijn juiste verhalen die ertoe doen, denk ik. Ja, en die dus te lezen zijn in jouw app, George. Ja, de George. Ja, de George, want jij wil die cultverhalen, zoals jij dat noemt, die wil je verzamelen, zodat mensen dat mee kunnen maken. Ja, dat is denk ik het draadje wat het is. Ja. Goed. Dankjewel, David Stok. Graag gedaan. Nieuws Snipper. Ja, tijd voor de nieuwssnipper. U hoort zometeen een fragment uit een reportage of een gesprek eerder vandaag op NPO Radio 1 met een vraag daarover. En als u die goed heeft, dan valt u in de prijzen. We laten het fragment even horen. Maar u denkt niet, we hebben eigenlijk een verkeerde koers gevaren de afgelopen jaren. We hebben onderdelen verkeerde koers gevaren en daarom wordt die koers nu ook bijgesteld in dit verkiezingsprogramma. Ja, wie was dit? Het was een fragmentje uit Sven op 1. Sven Kokkelman sprak met iemand en de vraag is, wie is dit? Ja, nou, als u het weet, dan mag u ons bellen 0800-1101. Sven Kokkelman sprak met de campagneleider van een bepaalde partij en wij willen weten welke partij. 0800-1101. Bellen maar. Ja, we zullen veel campagneleiders ook horen op NPO Radio 1. Die hebben we daar aan de lijn. Goedemiddag. Theo Wijnands, goedemiddag. Meneer Wijnands, goedemiddag. Nou, zegt u het maar. Wie was dit? Henry Welke Pontep- partij? Henry Pontebal, CDA. Het was inderdaad CDA. Degene die we spraken op Radio 1 was Bart van den Brink. Maar we tellen het gewoon goed. Het CDA, u heeft het goed. Dan hebben we nog een tweede vraag. Bent u daar klaar voor? Ja. Goed. Het CDA staat op verlies in de peilingen. Maar voordat Rutte premier werd voor de VVD, leverde het CDA nog de premier. En wij willen graag van u weten wie die premier was. Balkenende. Jan-Peter Balkenende. Dat heeft u ook helemaal goed. Voor het opvouwbare koelboxje. En dan de vraag 3. Villa VDB Keukenschort krijgt u dan als u deze vraag goed heeft. Gisteren gaf Caroline van der Plas, die ooit voor het CDA trouwens wethouder was in Deventer, nog een lezing die de officieuze opening van het parlementaire jaar genoemd wordt. Hoe heet die lezing? Dat is de HJ schoollezing. Ook dat heeft u goed. Fantastisch. Bent u geïnteresseerd in politiek? Is dat het een beetje in uw geval? Wel geïnteresseerd, maar niet echt heel speciaal. Nee, toevallig net vanmorgen gehoord en gelezen in de krant, dus een beetje geluk. Ja, nou de komende maanden of de komende weken gaat het natuurlijk heel erg veel over de politiek. Weet u al wat u gaat stemmen eigenlijk? Ik bedoel, er zijn nu inmiddels zoveel partijen. Tegen die tijd maar eens de verkiezingsprogramma's doorlezen en dan gaan we het wel eens zien. Ja, maar u bent wel iemand die echt wel gaat stemmen. Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Dat lijkt me heel verstandig. Goed, bedankt voor het meespelen. U krijgt dus allemaal mooie prijzen. En blijf even aan de lijn, dan kunnen we de administratieve zaken regelen met u. En dan krijgt u al die spullen in uw huis. En bedankt voor het meespelen. Prima, bedankt. Goed, het is 3 minuten voor 3 zometeen het nieuws bij de NOS. En ik blijf voorlopig nog even staan. Nu inmiddels 57 minuten en 14 seconden. Ik heb inderdaad ontwenningsverschijnselen. Ik zou heel graag inmiddels willen gaan zitten op een hele mooie kruk achter me, maar het mag niet. Ik ga het niet doen. Ik hou het vol tot 3:30 vanmiddag. Tot zometeen. Hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Word fit. Word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij er nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over actrice Helen Mirren, die schittert in krachtige vrouwenrollen. Op het witte doek, op televisie, maar ook in het theater. Actrice Helen Mirren. Vanavond rond 22:30 op NPO 2. groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Drie uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Goedemiddag. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog jaagden Nederlanders op walvissen in het Zuidpoolgebied. De avonturen van deze mannen worden verteld in een tentoonstelling. Zometeen meer daarover. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De kiesraad heeft 70 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de valreep zijn nog 16 namen in het register opgenomen. Daaronder zijn de Liberaal-Democratische Partij, Wij doen niet meer mee aan politiek, de Partij van de Sport en de Partij voor Ontwikkeling. Partijen die zich niet hebben laten registreren kunnen nog wel meedoen, maar dan zonder partijnaam, met een zogenoemde blanco-lijst. Registratie wil niet zeggen dat een partij werkelijk meedoet. Bij de verkiezingen in 2021 waren 89 partijen geregistreerd, maar uiteindelijk deden 37 partijen mee. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege hevige regen en onweer. Op sommige plekken zijn overstromingen, meldt correspondent Thijs Kettenis. Vooral de regio rond de stad Volos is getroffen. Dat is zo'n 4 uur ten noorden hier van Athene. Rivieren zijn daar echt in woeste stromen veranderd. Huizen zijn ondergelopen en auto's worden daar meegesleurd. Ook het ziekenhuis daar is ondergelopen. En mensen worden op dit moment met boten uit hun huizen gehaald. Een man is omgekomen toen een muur instortte en een ander wordt vermist nadat hij door het water was meegesleurd. Verschillende weermodellen verwachten de komende 48 uur minstens zoveel regen als normaal in een heel jaar in Griekenland valt. Volt pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een ander mensbeeld dat gebaseerd is op vertrouwen. De partij vindt dat de menselijke maat de standaard moet worden. Net als bij vorige verkiezingen zet Volt radicaal in op één Europa. Franse scholen hebben tientallen meisjes naar huis gestuurd die in een abaya naar school waren gekomen. Het verbod op het gewaad was vorige week afgekondigd. Volgens de regering is de kleding die door moslims wordt gedragen in strijd met het seculiere karakter van de Franse staatsinstellingen. T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel gaan er vandaag verder onder de naam Odido. Het bedrijf wil zich nog meer richten op abonnementen met onbeperkte data. Voor de klanten van beide merken verandert er weinig. Het OM heeft meer bekendgemaakt over de twee mannen die na de moord op Peter R. de Vries het lichaam filmden en de beelden verspreidden. Ze zouden een maand na de moord een nieuwe liquidatie hebben voorbereid op iemand uit het criminele milieu, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Het OM zou willen kunnen laten zien op deze manier dat het niet zomaar twee mannen waren die alleen maar een filmpje maakten en dat verstuurden. Ze zouden ook bijvoorbeeld 2 maanden voor de moord op de Vries iemand zwaar hebben mishandeld in IJsselstein. Kortom, ze werkten op verschillende momenten samen. En het ging niet om zomaar een criminele organisatie, maar eentje die ook nog eens een terroristisch oogmerk had. Volgens het OM waren de filmpjes na de moord op Peter R. de Vries bedoeld om angst te zaaien in Nederland. Modeketen Shubi zit in financiële problemen. Er wordt geprobeerd om een akkoord te sluiten met schuldeisers, blijkt uit een brief van Shubi die vakblad Retail Trends in handen heeft. Daarin staat dat zonder akkoord het doek binnen enkele weken kan vallen. Shubi wijt de problemen aan de coronaschulden en de hoge inflatie. Het is de zoveelste winkelketen die in de problemen zit. Gisteren kreeg Big Bazaar van de rechter geen extra tijd voor een saneringsplan. En vorige week ging het moederbedrijf van Vero Moda en Villa failliet. Het weer volop zonnig. De maximumtemperatuur komt uit tussen 25 graden op de Waddeneilanden en 31 graden in het zuiden. Vanavond en komende nacht is het helder en koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen zonnig zomerweer. Bij de ANWB zit Helene de Geest met verkeersinformatie. Er staan voornamelijk hele korte files die niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging opleveren. Alleen op de N381 in beide richtingen is de vertraging wat groter. Tussen Appelscha en de aansluiting met de A28 richting Emmen is de vertraging 20 minuten. De andere kant op tussen de aansluiting met de A28 en Hogersmeelde sta je nu 25 minuten in de file. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Mooi dat je er bent. want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag. Tot ver na het eind van de Tweede Wereldoorlog joegen Nederlanders op walvissen in het Zuidpoolgebied. Honderden jonge mannen uit voornamelijk het noorden van het land gingen maandenlang van huis om walvissen te slachten. En dat gebeurde onder andere op het fabrieksschip de Willem Barents II, die in 1955 te water ging. We gaan even terug naar dat moment. 30 meter hoog torende de neus van de Willem Barents II boven de helling van Wilton Feyenoord. Op de dag waarop dit grootste schip dat ooit op een Nederlandse werf werd gebouwd van stapel zou lopen. 205 meter, zo lang is dit walvismoederschip, waarop een bemanning van 500 koppen 800 ton traan per etmaal zal verwerken. Het zal een waardige Nederlandse vertegenwoordiger zijn in de internationale walvisvloot die elk jaar in de Zuidelijke IJszee opereert. Zo ging dat toen, meneer Gerlof Groen. Goedemiddag. Ja, goeiedag mevrouw. We hoorden net een fragment van de Willem Barents. Dat is het schip waarmee u naar de Zuidpool bent gegaan. Dat was in 1959. Hoe is het voor u om dit terug te horen? Nou, wel leuk. Ja? Ja, ja toch wel. Ja. Welke herinneringen komen er bij u op? Een hele hoop. Ja. Meer dan 1 en 2. Dat snap ik. Hoe oud was u toen eigenlijk, toen u meeging met dit schip? 20. 20, nog een hele jonge jongen. Laat ik eerst even zeggen dat wij met u praten omdat de tentoonstelling De Traanjagers te zien is in het Noord-Friese Nes. Dat is een tentoonstelling over de geschiedenis van die Nederlandse walvisvaart. Anne Goitske-Breteler stelde de expositie samen. Zij zit ook bij u en dus met de 85-jarige Gerlof Groen. Want meneer Groen, vertelt u eerst eens, waarom koos u ervoor om inderdaad naar de walvisjacht te gaan? Ik kwam uit militaire dienst en ik had geen werk. Dus dit was de oplossing. Een paar centen verdienen. Precies. En hoe kwam u erachter dat u dat kon doen? Hoe kwam u ermee in aanraking? Nou, hier in de buurt waren een hele hoop walvisvaders. Dus het was wel bekend. Ja, precies. Die kwamen naar het noorden van Nederland om daar mensen zoals u eigenlijk te ronselen, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, ze woonden hier allemaal, hoor. In deze hoek, ja. Precies. En ze konden u gebruiken op die schepen, dat is het eigenlijk. Ja, eerst even keuren natuurlijk, maar dat ging niet zomaar. Nee, want wat was die keuring dan? Die was in Amsterdam, bij dokter Tyler. Ja. En hoe ging dat, die keuring? Weet u dat nog? Nou, ik was net afgekeurd van militaire dienst, dus dat was met mij zomaar klaar. Ja, want Anne Goitske-Breteler, hoe ging dat toen met die keuringen? Kunt u daar wat meer over vertellen? Jazeker. Voordat die mannen 7 maanden lang op reis zouden gaan, was het van belang om te weten dat ze zowel fysiek het zware werk aankonden, maar ook mentaal. Want het was toch een andere tijd. We hadden geen Skype of tussendoor verbinding met het thuisfront. Dus de rederij was wel zo dat ze wilden weten of het geschikte mannen waren die mee konden gaan op walvisvaart. Ja, en waar bestond die keuring dan uit, weet u dat? Ja, dat was ten dele was dat echt dus een fysieke keuring. Er moest gekeken worden of er geen onderliggend letsel was. Er was wel een ziekenhuis aan boord van het schip, maar daar konden maar 1 man of 30 liggen. En op een bemanning van minstens 300, 400 was dat natuurlijk maar erg weinig. En er was dus een deel, waarschijnlijk zullen dat toch psychologische vragen zijn geweest. Ja, precies. Om te weten wat voor een vleesje in de kuip had, hè, om het zo maar eens te zeggen. Dat was belangrijk. Wat vertelt u eens? Meneer vertelt het heel goed, hè. Ze kwamen hier naartoe om inderdaad mensen zover te krijgen, hè. Was dat normaal, dat je naar het noorden van Nederland rond ging kijken of daar mensen zoals meneer Gerlof waren die mee wilden gaan? Nou, het was zo dat die walvisvaart, daar waren een aantal kapiteins door de jaren heen van dat grote moederschip. En één daarvan kwam op een gegeven moment van Schiermonnikoog. Dat was Klaas Visser. En hij stond erom bekend dat hij graag met mannen werkte die uit de buurt kwamen, omdat die, zo scheen het, niet vies waren van hard werken. En er werd niet zoveel gezeurd. En dat was ook wel nodig voor dat zware werk wat op het dek vooral gedaan moest worden. Dat was echt het uitbenen van die walvissen. En er waren dus ook veel walvisvaarders afkomstig uit kustgebieden van Nederland. En een heel groot aandeel was het aandeel Friese. Er was namelijk op een gegeven moment ook een voorman op de Willem Barends die precies uit een van die kleine dorpen hier uit de buurt kwam. En die kon ze gewoon aanwijzen hier natuurlijk. Zo van, nou, Pieter, jij bent wel geschikt. Of Gerlof, is het niet eens wat voor jou? Ja, en meneer Gerlof, waarom leek het u wel leuk om het te gaan doen? Ja, het is iedere keer weer afwachten wat je moet doen natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk. Ja, wat moest u doen eigenlijk? Wat was uw werk? Ik stond achter de stroomwals. De ingewanden overboord gooien. Ah, oké. Okay. Die zitten er ook in, hè? Ja, en die moesten weg, begrijp ik, de ingewanden. Ja, toen was ik een gat in de muur, hadden ze er afgedaan. En op die manier ging alles overboord. Ja, wat vond u van dat werk? Nou, dat was geen schoonwerk. Nee, absoluut. Nee. Nee. En was het vervelend werk of kon u er ook wel van genieten? Nee, niet genieten. Nee. Nee, maar het moest, want u moest wat geld verdienen, zei u net. Zo is dat, ja. En wat, ja. Weet u nog wat u verdiende in die tijd? Ik had 3000 gulden toen ik thuis kwam. Zo. Dat was een heel bedrag toen. Ja. Wat heeft u ermee gedaan? Ik heb gelijk 1000 gulden opgemaakt. En hoe dan? Een nieuwe brommer, een nieuw pakje kleren en een horloge. Ja. Ja, dat had u toch verdiend mooi met dat werk, hè? Ja, dus ik hield ook nog wel een paar over, hoor. Zo duur was toen alles niet. Nee, want hoe lang heeft u dit gedaan, dit werk? 1 keer. 1 keertje maar? Ja. En waarom maar 1 keer? Wilde u daarna was het goed? Was genoeg? Ja, voor mij wel, ja. Wat bent u toen gaan doen? Ik was een chauffeur. Ik had in dienst een militaire chauffeursopleiding gehad. Dus dat heeft u weer opgepakt. Ja, dat heb ik toen gedaan, ja. Ja. Even terug naar Anne Goitske-Breteler. Zijn er veel mannen zoals deze meneer die mee zijn gegaan? Zijn er aantallen bekend? Ja, als je het hebt echt over de Friese, dan denk ik dat er per vaart ongeveer een stuk of 50 wel meegingen. Want er waren ook een aantal van de eilanden, Ameland, Schiermonnikoog. Nu worden die niet altijd tot de Friese gerekend, maar eilanders. Maar er was wel echt een grote groep uit het noorden afkomstig. En er zijn dus nog steeds een aantal van die mannen die nu zo rond de 80, 90 zijn, die hier in Friesland in de dorpen wonen en die destijds meegegaan zijn. Ja, nou heb jij ook een podcast gemaakt over dit deel van onze geschiedenis, noem ik het maar even, de traanjagers. En je bent ook de samensteller van die tentoonstelling. Ja. Wat is er eigenlijk allemaal te zien? Nou, achter ons zien jullie 3 grote ribstukken van een blauwe vinvis. Ja, ik moet even zeggen dat wij inderdaad een camera op jullie hebben gezet. Dus als mensen meekijken op de app van NPO Radio 1 kunnen ze dat ook zien. Maar wat zie ik dan precies? Dat zijn 3 echt ontzettend grote stukken bot eigenlijk. Vroeger werd het gebruikt door een oud walvisvaarder als tuinhekje. Nu staat het hier als een van de topstukken in de tentoonstelling. Maar de brommers, waar Gerlof net over vertelde, we hebben 1 zo'n model uit 1960. Een Berini M35. Nou, dan wist je zeker dat je echt als held in het dorp reed. En wij hebben dus zo'n brommer hier staan. Maar we hebben ook allerlei voorwerpen die gebruikt werden tijdens de walvisvaart. Messen en haken, werkpakken enzovoort. Hoe die dieren verwerkt moesten worden, de uitrusting daarvoor. We hebben ook een groot deel dat echt de biologie van de walvis laat zien. Dus meer de naturalia. Om op die manier ook te laten zien hoe groot zo'n dier nu eigenlijk is. En als je bijvoorbeeld potvistanden hier ziet, dan mag je ze ook aanraken. Mag je voelen hoe zwaar dat eigenlijk wel niet is. Om maar een voorstelling te kunnen maken van die gigantische dieren die misschien wel 30 meter konden worden, die je dan moest verwerken. Ja, want hoe keek men toen eigenlijk aan tegen die walvisvaart? Want het is nu natuurlijk heel discutabel. Was dat toen ook al zo? In die periode absoluut niet. Het was echt het tegenovergestelde zelfs. Na de oorlog was er een groot vettekort in Nederland. En daar moest snel een antwoord op gevonden zien worden. En die walvisvaarders werden daarom ook een beetje als naar de helden van de wederopbouw gezien. En dat hele beeld is pas gekanteld in de jaren 70... toen de Nederlandse walvisvaart al lang gestopt was. Zij hielden in 64 op. Maar daarna veranderde dat beeld pas sterk. Ja, meneer Groen, even een laatste vraag nog aan u. Stel dat er nu weer zo'n vaart zou zijn, zou u het ooit nog doen? Nee, zeker niet. Nee? Eens maar nooit meer? Nee, zo zit het, ja. Goed. Mag ik u danken, Anne Goitske, Breteler en Gerlof Groen. De tentoonstelling De Traanjagers is nog tot 30 september te zien in Theaterkerk in Nes. De Sun van Sheryl Crow. Nieuws snipper. Ja, tijd voor de nieuws snipper. En die spelen we straks met mailers en appers. Hoe werkt het? U hoort zometeen een fragment uit een reportage of gesprek dat eerder vandaag op NPO Radio 1 is uitgezonden. Met één vraag erbij. Nou, hier is het fragment. Twee inwoners van China die zijn gearresteerd nadat ze met een graafmachine een gat in de hadden gemaakt. Ze wilden hun route, mogelijk van werk naar huis, korter maken en brachten daarbij onherstelbare schade aan het bouwwerk dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Ja, fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanmorgen en de naam van dat bijzondere bouwwerk was weggepiept. Ja, over welk bouwwerk gaat het? Als u het antwoord weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet er wel even uw telefoonnummer bij of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Ja, nieuws via de NOS. Na onder andere de VVD, de SP, CDA en Volt vandaag ook, heeft nu ook de Alliantie van GroenLinks en GroenLinks Partij van de Arbeid haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wilco Boom, politiek verslaggever, wat valt er op? Ja, het verkiezingsprogramma van GroenLinks Partij van de Arbeid, Samen voor een hoopvolle toekomst, dat draait om vier thema's. Bestaanszekerheid, klimaat, herstel van vertrouwen in de overheid en Europa. En bestaanszekerheid en klimaat zijn denk ik de belangrijkste. Bestaanszekerheid natuurlijk uit de PvdA, klimaat uit GroenLinks. En om dan met die bestaanszekerheid te beginnen, de lijst van Frans Timmermans wil onder andere een forse verhoging van het minimumloon. Dat moet omhoog naar 16 euro per uur. En nu is het zo rond de 12 euro. En de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de WAJONG, die moeten meestijgen. En daarmee wil de nieuwe lijst bereiken, zoals ze dat noemen, dat iedereen een vrij, een waardig en een zeker bestaan kan leven. En verder willen ze een eind maken aan nulurencontracten. En deze voorstellen staan overigens ook allemaal min of meer in het verkiezingsprogramma van de SP. Ja, ja, precies. Dat wordt heel interessant. Heel even, ik bedoel, zie je nou echt al de Partij van de Arbeid en GroenLinks terug in dit plan? Zeker, want dit waren inderdaad sociaal-economische wensen waar ik het net over had. Maar er staat natuurlijk ook veel in over het klimaat. Daarvoor wil GroenLinks PvdA onder andere een einde maken aan de fossiele subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie, waarmee jaarlijks ruim 37 miljard euro is gemoeid, weten we sinds gisteren een onderzoek hierover werd gepubliceerd. Daarnaast willen ze een klimaatticket voor 47 euro per maand voor het openbaar vervoer, zoals dat in Duitsland ook al min of meer bestaat. En ze willen een isolatieoffensief voor alle woningen, koop en huur dus, zodat het energieverbruik en de energierekening omlaag kunnen voor burgers. Ja, een ambitieus plan en dat moet ook betaald worden. Hoe gaan ze dat doen? Ja, nou, onder andere door die fossiele subsidies en belastingvoordelen zo snel mogelijk af te bouwen, want dan houdt de overheid natuurlijk geld over. Verder gaan de inkomstenbelasting voor lage inkomens naar beneden, maar voor de hogere inkomens omhoog, volgens dit verkiezingsprogramma. Daarnaast willen ze een miljonairsbelasting, een hogere vermogensbelasting voor mensen die echt veel vermogen hebben, en een hogere winstbelasting voor bedrijven waar het heel goed mee gaat. Nou, of dat allemaal genoeg is, zal net als bij andere partijen nog moeten blijken uit de doorrekening die het Centraal Planbureau nog van die verkiezingsprogramma's gaat maken. Dus dat houden we te goed. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Give a little bit van Supertramp. Goed, we gaan het spel spelen met Michael van Loon uit Zoeterwoude. Goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Ja, we hebben net een fragment laten horen. We hadden iets weggepiept. Een fragment vanmorgen uit het NOS Radio 1-journaal. En de vraag was, de naam van een bijzonder bouwwerk is dus weggepiept. Maar over welk bouwwerk gaat dit dan? Dat ging over de Chinese muur. Dat is helemaal goed. En dan horen we dit geluid. Gefeliciteerd. Die heb je alvast binnen. Voor een pakje speelkaarten was dat. Dan hebben we ook nog een tweede vraag. Voor een opvouwbaar koelboxje. De Chinese muur is misschien wel het bekendste werk van China. Hoe lang is die eigenlijk? Is die langer of korter dan 10.000 kilometer? Korter. Ja, dat zei ik vanmorgen ook. Maar het is niet zo. Het is fout. Het is fout. Oh, jammer. Ja, jammer, hè? Ik dacht dat hij korter was. Nee, hij is echt langer. Hij is echt langer. Hij is 21.000 kilometer. Zo. Ja, goed. Nou, die vraag heb je dus niet goed. Maar we hebben nog een vraag. Vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort. De Chinese muur is een van de 7 moderne wereldwonderen. Een van die andere wereldwonderen staat in India. Weet je misschien waar ik het dan over heb? Is dat de Taj Mahal? Ja, die heb je dus ook goed. Die heb je ook goed. Dus het keukenschort komt jouw kant op. En natuurlijk ook dat pakje speelkaarten. Dankjewel voor het meespelen. Tot de volgende keer, Michael. Michael van Loon was dat. En op deze zender zometeen geld of je leven met Hans van der Steeg. Hans, wat gaan jullie doen? Alice, goedemiddag. Ja, er drijven donkere wolken boven de zorgsector. Zijn niet mijn woorden, maar komt uit een onderzoek van consultancybureau EY. Geldzorgen bij de instellingen nemen toe. Komt onder andere door de gestegen personeelskosten. Nou, we praten straks met een bestuurder van Woonzorg Flevoland. Die herkent de problemen. En we vragen aan emeritus hoogleraar Richard Jansen wat er moet gebeuren om dit tegen te gaan. Goed. En zit jij of sta jij nou? Ik zit, hoor je dat? Nee, nee, we hadden het net over dat zitten namelijk een nieuwe verslaving is. Dat was net in onze uitzending. Nou, en ik heb de hele uitzending gestaan. Ja. 1 uur en 28 minuten. Ik ben kapot. Jij bent ook een echte prof. Want staan is veel beter voor je stem dan zitten. Heb je helemaal gelijk. Is het zo? Ja, dat wist ik al. Goed niet. Gedaan. Oké, succes zometeen met de uitzending. Morgen dan zijn we er weer. Dan gaan we het onder andere hebben over de paspoortaffaire in Terug naar Toen met Frits Wester. En dan zit of staat hier Margreet Rijntjes. Tot morgen. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. XXL uitverkoop. Tuinmeubelen met kortingen tot 60%. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.